اوجڑی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اوجڑی اور امعا آٹھ ان کو میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مکروہ تحریمی کہا ہے اس کا کھانا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.